który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxilutin Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest wtorek, 14 marca, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Rząd przedstawił nowe szczegóły programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Konferencji premiera Morawieckiego słuchała Agnieszka Drążkiewicz, z którą za chwilę się połączymy. Śledztwo IPN-u wykazało, że ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. Rusza kampania edukacyjna Nie igraj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu. Eksperci podkreślają, że choroba ta często jest mylona z innymi przypadłościami. Bóle mięśni, gorączka, nazywamy to czasem letnią grypą i możemy nie odróżnić od jakiegokolwiek innego zakażenia wirusowego. Państwo będzie dopłacać do kredytów mieszkaniowych. Rada Ministrów przyjęła dwa projekty. Jeden to program Pierwsze Mieszkanie, który przewiduje dopłaty do kredytów przez 10 lat. Drugi to zachęta do wieloletniego oszczędzania w ramach konta mieszkaniowego. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała konferencji po posiedzeniu rządu i zna szczegóły obu tych programów. Program Pierwsze Mieszkanie to zobowiązanie państwa do wsparcia kredytobiorcy przez dekadę. W tym czasie kredyt będzie miał stałą 2% stopę. Marża banku będzie podobna do innych ofert komercyjnych, a raty będą tak skonstruowane, żeby jak najwięcej wpłacać na kapitał, zapowiedział szef rządu premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, aby zakup mieszkania oznaczał życiową stabilizację i bezpieczeństwo, a nie początek zmartwień, tak jak tego doświadczają dzisiaj dziesiątki tysięcy polskich rodzin wraz ze wzrostem stóp procentowych na rynku. Rząd dopłaci do kredytu w wysokości 500 tysięcy złotych w przypadku osoby samotnej i 600 tysięcy w przypadku większych rodzin. Nie będzie limitu metrażu i lokalizacji. A drugi program to konto mieszkaniowe. Państwo będzie premiować regularne wpłaty od 500 do 2000 złotych przez 3 do 5 lat. Do 10 konto lat. Mieszkaniowe będzie można założyć również przez osoby, które dzisiaj posiadają mieszkanie, ale chcą je powiększyć, czyli na rodziny 2 plus 2, 2 plus 3. I bardzo ważna informacja jest taka, że konto mieszkaniowe będzie mogło być założone również na osobę małoletnią powyżej 13 roku życia. Mówił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, a oszczędności będą zwolnione z podatku Belki. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Ksiądz Franciszek Blachnicki został zamordowany. Jest kolejną ofiarą systemu komunistycznego. Oświadczył prokurator generalny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Przed południem poznaliśmy wyniki śledztwa IPN-u w sprawie śmierci duchownego, twórcy ruchu Światło Życia. Dochodzenie wykazało, że ksiądz Blachnicki został zamordowany poprzez otrucie. Szczegóły zna Aneta Pawłowska-Kroć. Śledztwo Instytutu Pamięci Narodowej zostało wznowione w 2020 roku. W jego toku m.in. przeprowadzono ekshumację szczątków duchownego, przesłuchano nowych świadków, pozyskano opinie biegłych. Dysponujemy opiniami, które ponad wszelką wątpliwość wskazują, że te substancje, które zostały wykryte i w takich ilościach, w takim stopniu w zwłokach księdza Blachnickiego nie pozostawiają najmniejszych wątpliwości, że został zamordowany. Powiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zaznaczył, że władze komunistyczne wszelkimi sposobami usiłowały zatrzymać działalność duchownego. W jego najbliższe otoczenie wysłano dwójkę zdeterminowanych, perfidnych i doświadczonych agentów komunistycznych, którzy mieli ostatecznie zniszczyć księdza. Śledczy pracują teraz nad ustaleniem sprawców przestępstwa, by pociągnąć ich do odpowiedzialności karnej. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ksiądz Franciszek Blachnicki zmarł nagle w 1987 roku w Republice Federalnej Niemiec. Szerzej o śledztwie IPN-u piszemy na portalu polskieradio24.pl. Litwa po raz kolejny przedłużyła stan wyjątkowy na swoich granicach. Decyzja ta ma związek z trwającą na Ukrainie wojną. Korespondencja Kamila Zalewskiego. Stan wyjątkowy został przedłużony do 2 maja. Obowiązuje w strefie przygranicznej z Białorusią i z obwodem kaliningradzkim, a także w punktach kontroli granicznej. Premier Litwy Ingrida Szimonite powiedziała, że prawdopodobnie jest to ostatni tego typu wniosek rządu. Ograniczenia, które obecnie związane są ze stanem wyjątkowym, mają być wprowadzane w inny sposób. W dalszym ciągu na Litwie obowiązywać będą ograniczenia wjazdu dla rosyjskich turystów, wprowadzone w ubiegłym roku przez kraje bałtyckie oraz Polskę. Zakaz wjazdu nie dotyczy jednak między innymi osób przybywających z powodów humanitarnych, dyplomatów, rosyjskich dysydentów czy osób posiadających zezwolenia na pobyt stały. Rosyjscy obywatele w dalszym ciągu mogą też korzystać z kolejowego połączenia tranzytowego z i do obwodu kaliningradzkiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Rozpoczęła się kampania edukacyjna. Nie graj z kleszczem, wygraj z kleszczowym zapaleniem mózgu. Eksperci podkreślają, że ubiegły rok był rekordowy pod względem liczby zakażeń wirusem kleszczowego zapalenia mózgu w krajach europejskich. W Polsce potwierdzono ponad 400 przypadków tej choroby. Na początku przypomina ona objawy grypowe, mówi specjalistka chorób zakaźnych z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku profesor Joanna Zajkowska. Bóle mięśni, gorączka, nazywamy to czasem letnią grypą i możemy nie odróżnić od jakiegokolwiek innego zakażenia wirusowego, czyli bóle mięśni, bóle stawów, gorączka, ból głowy. Natomiast choroba może się zakończyć na tym etapie i nie mamy świadomości, że było to kleszczowe zapalenie mózgu. Jeżeli organizm sobie nie poradzi na tym etapie, wirus dostanie się do środkowego układu nerwowego, wtedy mamy fazę neurologiczną w postaci zapalenia opon, zapalenia mózgu, możliwość porażeń i bardzo ciężkich powikłań. Najlepszą formą ochrony przed zachorowaniem są szczepienia. Aby uzyskać odporność, konieczne jest przyjęcie 3 dawek szczepionki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś w Polsce czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale i przelotnym deszczem, a na zachodzie dziś możliwe burze. W Tatrach przybędzie śniegu, temperatura maksymalna dzisiaj od 8 w rejonach podgórskich Karpat, przez 12 w centrum do nawet 15 na południu. Wiatr umiarkowany tylko na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Finał mega okazji w Media Expert. Suszarki do ubrań taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna suszarka Electrolux z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Pani doktor, jest wiele produktów wspomagających odchudzanie, ale jak walczyć z większym problemem? Pacjentom chcącym wyleczyć nadwagę polecam wyrób medyczny Calominal Duo. To proszek do rozpuszczania w wodzie. A jak działa? Calominal Duo zmniejsza wchłanianie tłuszczów i węglowodanów, a zarazem zwiększa uczucie sytości. W efekcie pacjent przyswaja mniej kalorii, nie czując głodu. Świetne! Rezultaty pacjentów są najlepszym dowodem na skuteczność Calominalu Duo. Calominal Duo. Nadwagę można wyleczyć. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Myślisz, że w pracy liczy się tylko przelew? A co powiecie na milion w keszu? Nowość, zdrabka milion w keszu. Wygraj nawet podwójne milion złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 8 minut po godzinie 14, czyli przed nami ostatnia godzina trójki do trzeciej, a tu między innymi opowiemy Państwu o tym, że najnowocześniejszy budynek wielorodzinny na świecie znajduje się w Polsce, w Żorach i został nawet nagrodzony bardzo prestiżowym wyróżnieniem, o którym opowiemy w tej godzinie. Serdecznie zapraszamy. I can't believe this could be the end.

zakończenie i też poruszać rozmaite konteksty literackie, teatralne. Mhm. Ale teraz to się bardzo, bardzo rozluźniło i myślę, że też takie różne eksperymenty są jak najbardziej mile widziane. Poza tym mamy różnego rodzaju nowe media, które jakby no nie przyjmują już takich dużych form, długich form, prawda? Więc musimy się umieć dostosować. Z drugiej strony, no to jest pewnego rodzaju sztuka, żeby właśnie w zwartej, krótkiej formie przekazać recenzję. To prawda, rzeczywiście ta zwartość i taka zwięzłość wypowiedzi to jest coś bardzo cennego. No te dłuższe formy recenzenckie to są w pismach branżowych, no ale takie gazety codzienne, czy portale, czy tygodniki rzeczywiście raczej stosują krótsze formy i wtedy trzeba być takim syntetycznym, zwięzłym. No dobrze, i teraz porozmawiamy o nowej sile krytycznej. To jest projekt, to na pewno. I teraz on się wyrywa trochę spośród różnych ram, które próbowaliśmy tutaj poza anteną wstawić ten projekt, no bo tak, nie jest to typowy konkurs. Nie jest to typowe szkolenie. Proszę powiedzieć, czym jest nowa siła krytyczna? No właśnie, też się nad tym zastanawiałam, jak to opisać. Myślę, że trzeba o tym powiedzieć jako inicjatywie Instytutu Teatralnego i portalu eteatr.pl, inicjatywie, którą zajmuje się obecnie pani Maryla Zielińska, redaktorka Nowej Siły Krytycznej. Ta inicjatywa ma na celu poszukiwanie młodej krytyki teatralnej, inspirowanie powstawania tekstów, szukanie świeżego spojrzenia na teatr, ale też umożliwienie debiutu pisarskiego młodym ludziom. No dobrze, czyli tak, od samego początku. Jestem młodym człowiekiem. Poszedłem na spektakl. Spodobał mi się albo mi się nie spodobał, no to już różnie z tym bywa, rozumiem. No i mam taką potrzebę, żeby przekazać komuś coś więcej na temat tego, co zobaczyłem. Więc siadam i piszę. I potem, co mogę dalej z tym zrobić? I wtedy właśnie można wejść na naszą stronę, zobaczyć nasz otwarty nabór Open Call na Nową Siłę Krytyczną, wysłać ten tekst albo propozycję tekstu, bo to niekoniecznie musi być od razu... zamknięta ostatnia forma, tak? Tak, to można się zgłosić w ten sposób, że napisać, o czym by się chciało napisać, kim się jest w skrócie. Aha, czyli rozumiem to jeszcze jest ten etap jakby jeszcze wcześniejszy, kiedy w mojej głowie dopiero świta pomysł na recenzję, ale jeszcze jej nie napisałem, ale chciałbym ująć w tej recenzji to i rozumiem, że to jest dobry moment, żeby skierować swoje kroki do was, powiedzieć, chciałbym mieć w tej recenzji pewne tezy, tak? Tak, to znaczy wystarczy pomysł, tak, że jest jakiś spektakl, który chcieliby państwo zobaczyć i no, trzeba zgłosić nam taką potrzebę i chęć napisania o tym właśnie spektaklu. My przyjmujemy ludzi z całej Polski, nawet z najmniejszych miejscowości. Teksty o spektaklach, o festiwalach, w domach kultury, nie wiem, w teatrach offowych. Tutaj naprawdę nie mamy jakichś takich sztywnych kryteriów i jesteśmy otwarci na pomysły piszące. No dobrze, ale to rozumiem, jest jakieś gremium, które sobie później siada nad tymi przysłanymi projektami i głowi się, co tu dalej można było z tego urzeźbić? No gremium bym tego nie nazwała. Jak wygląda ten proces? No bo jakby koniec końców chodzi o ten efekt końcowy. No bo ja rozumiem, jest jakiś ten etap, kiedy ja po głowie chodzą mi różne myśli, wysyłam to do was, no ale gdzieś później następuje ten proces. Tak, no to jest proces tak naprawdę warsztat pisania, tak? Aha. Mówimy tak, zapraszamy, prosimy o tekst. No, warunek jest taki, żeby to był w miarę aktualny spektakl, nie gdzieś tam sprzed 2 lat, ale prosimy o ten tekst, no i następuje praca nad tym tekstem. Tutaj muszę powiedzieć, że to jest też ciekawe, to że te teksty, pracujemy tak długo nad nimi, dopóki się właśnie nie nadają do publikacji, czyli to jest jakby możliwość... Czyli jednak ktoś stwierdza, że to już jest ostateczna wersja. Tak, tutaj właśnie wspomniana pani Maryla Zielińska się tym zajmuje, jest doświadczoną recenzentką, krytyczką teatralną i bardzo, myślę, wiele swojej wiedzy, doświadczeń jest w stanie przekazać już piszącym. No i teraz proszę powiedzieć, ilu było chętnych? Póki co, no to właśnie otworzyliśmy nabór chętnych. No zgłosiło się kilkanaście osób, także... No ale to jest, mówimy o tej edycji, natomiast w poprzednich, no to chyba był taki spektakularny sukces. No, był to spektakularny. Trzeba powiedzieć, że Nowa Siła Krytyczna to jest właściwie stary projekt, bo Muszę przyznać, że ja zaczynałam swoje pierwsze kroki w Nowej Sile Krytycznej. Okay. Jak ona się zaczynała, to był 2006 rok. I ona miała krótką przerwę w 2014, ale do tego 2014 roku zgromadziliśmy prawie 2000 tekstów. Przewinęło się przez Nową Siłę Krytyczną około 130 autorów. No od tego 2016 roku mieliśmy już około 40 autorów, no i ponad 500 recenzji, więc takie statystyki. Mhm. Ostatnie dwa moje pytania. Pierwsze, dla kogo jest ten projekt przeznaczony? Bo pewne ramy macie. Tak, są to ramy. Myślę, że to jest przede wszystkim dla młodych pasjonatów. Kształtujących się dopiero, tak? Tak, kształtujących się. Tu absolutnie nie trzeba mieć żadnego doświadczenia. Wystarczy chcieć pisać i kochać teatr. Mhm. No dobrze, a to jeszcze drugie pytanie. Co ja, jako widz, znajdę na stronie, bo rozumiem, że te recenzje są na nowej stronie, na Nowej Sile Krytycznej, tak? Umieszczone, opublikowane. Czy ja mogę się opierać na tych recenzjach? Czy ja mogę sobie wyrobić zdanie przed pójściem na spektakl, czytając taką recenzję? Zdecydowanie tak. Myślę, że to jest, że te recenzje, które powstają. To też trzeba powiedzieć, że no, przez Nową Siłę Krytyczną przewinęło się kilku już znanych recenzentów, na przykład Michał Centkowski z Newsweeka, Ewa Hewelkę, Monika Kwaśniewska z Didaskaliów. To są pisma branżowe, ale, ale ten warsztat gdzieś tam był doskonalony i jak najbardziej poprzez to, że my pracujemy nad tą formą, to myślę, że widzowie jak najbardziej mogą się kierować naszymi opiniami i opiniami piszących. Czyli podsumowując, możemy powiedzieć, Nowa Siła Krytyczna to kuźnia recenzentów. Tak jest. Zapraszamy serdecznie. Czekamy na Państwa zgłoszenia. Kamila Babrocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego przybliżała nam projekt Nowa Siła Krytyczna. Bardzo dziękuję za wizytę. Dziękuję. It's all about us, can you hear it again and just take it on trust? Yeah, you still got a way to get out of this one story town. So you swallow your pride and you feel on the gas, and you're laughing inside about kicking your ass. And you gotta stand up, if you don't then you're just falling down. So why don't you turn your car around, get your way back home, cause it's not me there. Myself up off the floor. So I tell you it's black, but you know that it's white. I see everything's cool when you don't have to fight. There's nothing outside in the dark there just waiting for you. And I wish it was true. So why don't you turn your car around, get your way back home. Turn your car around. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Pewnie Państwo znają artystkę, nazywa się Katie Melua. Katie wraca z zupełnie nowym albumem, a przy okazji odwiedzi Polskę i to trzykrotnie promując ten album. Wszystko to w ramach trasy koncertowej Love and Money Tour 2023. Trzy razy będzie można ją podziwiać w naszym kraju i Trójka zaprasza Państwa na te koncerty. Najpierw Warszawa, 11 kwietnia na Torwarze, 12 kwietnia w Gdyni, w Arenie, a 14 kwietnia we Wrocławiu w hali Stulecia. Warto nas słuchać, bo będziemy mieli dla Państwa bilety na te koncerty. Pierwsze zaproszenia będzie można zdobyć już w najbliższy piątek od godziny 19, słuchając 50. notowania listy przebojów Trójki. A Katie Melua i jej piosenka, która zapowiada właśnie ten album, Golden Record, to jest aktualnie miejsce 11 i w 49. wydaniu listy awansowała o jedną pozycję. LPT Polskie Radio.pl. Tu można głosować. Your friends are gonna leave you, busy making little creatures, all flames at the friends at the table have their stories to tell, and your best friend's daughter, she's still getting taller, measuring out their lives with every passing school year. Katie Melua, miejsce 11 w ostatnim wydaniu listy przebojów trójki, więc zachęcam do głosowania. lpt.polskieradio.pl albo służy do tego nasza aplikacja. Teraz o nowoczesnym budynku wielorodzinnym, który znajduje się w Żorach, który wygrał prestiżową nagrodę World Design Award 2022. Naszym gościem jest architekt, projektant Żorro, Maciej Franta. Dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, witam serdecznie. No przede wszystkim proszę przyjąć serdeczne gratulacje, no bo rozumiem, że to jest no, spektakularne, duże wydarzenie. Tak, no dla nas każda nagroda jest spektakularnym, dużym wydarzeniem. Ta akurat nas bardzo, bardzo cieszy, bo jest to jednak ogólnoświatowy konkurs. No a projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. No właśnie, o samym projekcie to jeszcze pewnie za chwileczkę sobie porozmawiamy trochę więcej. Ale proszę powiedzieć, jak to się stało, że właśnie ten budynek trafił do konkursu? No został zgłoszony przez nas do konkursu. A, rozumiem, czyli to była państwa inicjatywa, tak? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Mhm. Jakie są zasady tej nagrody, tego World Design Awards? No, rozumiemy, że są to budynki z całego świata. Tak, no jak pracownie projektowe, inwestorzy, czasem nawet miasta i gminy zgłaszają do takiego konkursu realizacje występujące na ich terenie bądź będące ich autorstwa. I zgłasza się oczywiście pewien pakiet informacji, wizualizacji, rozwiązań projektowych. W zależności od tego, czego konkurs dotyczy, ten akurat dotyczył też budynków w trakcie realizacji, no to też taki materiał się składa. No, służyliśmy, pozaprezentowaliśmy naszą pracę, opisaliśmy również i zaprezentowaliśmy idee, schematy i spotkała się z uznaniem. Mhm. Rozumiem, że śledziliście przebieg tego konkursu. Wiedzieliście, jak liczna jest na przykład konkurencja i z jakiego kraju? Tak, no jak najbardziej. No też oczywiście monitorujemy, które z konkursów, a też w szczególności no jakby jakie grono jest duże, ile o ile prac startuje, ile tam gdzieś się dostaje. No to są zazwyczaj jakby wnioski składane są w tysiącach ilości sztuk. Mhm. No to tym bardziej, skoro jest tak liczna konkurencja, to tym bardziej zwycięstwo w niej jest tym bardziej cenne. No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o wielorodzinnym budynku Żorro. Co jest w nim takiego wyjątkowego, że jest najlepszy na świecie? No to już trzeba byłoby na pewno oczywiście spytać jury, co na ten temat uważa. A to w jaki sposób, przepraszam, że wejdę w słowo, jest nagroda w jakiś sposób uzasadniana? No akurat nie ma tutaj takiej definicji do tego niestety, ale zawsze chętnie czytamy, no bo możemy się sami jeszcze nauczyć z takiej opinii, jak inne oczy patrzą na architekturę niż nasze. Co jest takiego wyjątkowego? No my staramy się bardzo nietuzinkowo i dość specyficznie podchodzić do projektowania architektury mieszkaniowej w ogóle. I to jest któryś z kolei z naszych projektów, które tak traktujemy jak trochę krok wstecz, gdzie po pierwsze skoncentrujemy się na człowieku, to znaczy na jego potrzebach, na tym, żeby architektura odpowiadała i na potrzeby, ale nie tylko estetyczne, ale też funkcjonalne. I zwróciliśmy się w kierunku po prostu sprawiania czy stwarzania warunków do życia dla ludzi, możliwie najlepszych, co po prostu jest pewnego rodzaju innowacją w tak gigantycznym natłoku inwestycji, które są po prostu realizowane tylko i wyłącznie z pobudek finansowych. Tutaj ta koncentracja na tym fakcie, że w końcu jednak chcemy w tym budynku mieszkać i chcemy, żeby było przyjemnie i żeby się tam dobrze mieszkało, no była jakby taką podstawą, dlatego wyposażyliśmy go w różne rozwiązania takie przyjazne dla przyszłych mieszkańców. Na przykład? No na przykład gigantyczne balkony. To jest taka nasza cecha, że my projektujemy obiekty wyposażone w tą potężną przestrzeń zewnętrzną, bo uznajemy, że to odróżnia mieszkanie od domu. To tak jest tak naprawdę ogród, którego zazwyczaj przy mieszkaniu nie ma. W związku z tym tam akurat zastosowaliśmy rozwiązania dość dużych balkonów, tarasów, które no dzięki nim możemy podziwiać okoliczny widok, a Żorno jest usytuowany na wzniesieniu w związku z, i na południu aglomeracji śląskiej, w związku z tym stamtąd widać już Beskidy codziennie. Aha. Także ten widok daleki jest piękny. Mhm. Nie boi się pan, że chociaż z drugiej strony czego tu się bać, że w związku z tą nagrodą ten budynek stanie się gwiazdą, no bo pewnie będą ludzie chcieli go obejrzeć, być może branżowe pisma przyjeżdżą, będą przyjeżdżać robić fotografie, no pewnie tak będzie. No, mam nadzieję, że tak będzie. Bardzo się cieszymy. To znaczy, ja uważam w ogóle, że architektury w naszych mass mediach i w przestrzeni naszej jest za mało, ponieważ jest ona elementem naszego życia, z którym obcujemy 24 godziny na dobę, w przeciwieństwie do innych, a stosunkowo mało się o niej mówi w ogóle jako tako. A przecież to jest nasza przestrzeń, w której żyjemy. To jest taka najważniejsza interakcja codzienna, którą mamy. W związku z tym bardzo się cieszymy nie tylko ze swojej nagrody, ale w ogóle z nagród przyznawanych polskim architektom, bo to oznacza, że architekturze mówi się więcej i zwraca się na nią większą uwagę. A jest ona gwarantem naszej przyszłości, komfortu życia, przyszłości naszego otoczenia, kraju, a całej planety docelowo. Tak naprawdę to jest nauka, którą mają też chronić. W związku z tym uważam, że jest bardzo pożyteczna i ważna. Wspomniał pan na samym początku, że to jest projekt, który jest w trakcie realizacji, no więc kiedy planujecie ostatecznie go zamknąć? No już niebawem, za kilka miesięcy, gdzieś po połowie roku, wydaje mi się, że będą ostatnie odbiory, później tylko sesja zdjęciowa i będziemy go też pokazywać szerzej już po realizacji. A z racji tego, że jest dość jednocześnie odważny, ale też prosty, bo w sumie sama bryła jest po prostu jak przecięty szablą Zorro element, jest naszym też takim pierwszym superbohaterem architektury, tak nazywamy go roboczo, bo zmienia swoje otoczenie w dużym stopniu i wpływa na otoczenie, wpływa na zmianę postrzegania w ogóle rzeczywistości dookoła, tak naprawdę ma swoją dużą moc, bo ta ekspozycja jest taka, że ostatnio właściwie sam wjeżdżając do Żor, nie znając tego miasta aż tak dobrze, wjechałem od innej strony i zwrócił moją uwagę i przez pierwszą sekundę nie wiedziałem, że to jest ten obiekt, a był bardzo wyrazisty, w związku z tym sądzę, że będzie takim wyróżniającym się elementem krajobrazu miasta Żory. No, na pewno przez kilka najpierwszych miesięcy będzie absolutną gwiazdą miasta. Budynek wielorodzinny Żorro w Żorach wygrał prestiżową nagrodę World Design Awards 2022. Naszym rozmówcą był architekt, projektant Żorro Maciej Franta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę kolejnych wielu fantastycznych projektów. Bardzo dziękuję. No, mam nadzieję, że uda się iść za ciosem. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Kakao, kapela cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień. 14 minut zostało do godziny 15, to trójka do trzeciej. Dzisiaj mamy 14 dzień marca. Czy państwo zdają sobie sprawę z tego, że to Światowy Dzień Liczby Pi? Nieprzypadkowo. No więc liczby Pi postanowił poszukać też pan Tałek. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj dużo mówimy, drodzy państwo, o słowach zaczynających się od głoski pi. No to i pan Tałek dorzuci swoje 3 grosze w sprawie piwa i piwnicy. Każdy z nas na co dzień używa słowa piwnica, w której to już od dawna trzyma się nie piwo, ale przetwory babcine i rower. A piwnica to niegdyś było miejsce służące po prostu do przechowywania piwa w chłodzie i stąd nazwa. Skąd jednak w języku polskim samo słowo piwo? I kto był pierwszy, jeśli chodzi o tak masowe jego użycie? Niemcy czy Polacy? Po niemiecku piwo to bier, po angielsku beer, po włosku birra. A to wszystko zapewne od łacińskiego korzenia bibere, czyli pić. Bo i po polsku piwo pochodzi, uwaga, po prostu od słowa pić. Piwo, czyli to, co się pije, napój. W każdym razie już w średniowieczu piwo pito powszechnie w Polsce, a ślad tego mamy nawet w kronice Cytmara, który Bolesława Chrobrego nazwał przezwiskiem Tragbier, czyli piwosz. Pisał o piwie jako napoju lubianym przez Polaków również Galanonim. Jeden, drodzy państwo, z najzabawniejszych epizodów związanych z piwem i Polakami to historia z XIII wieku, która bardzo, bardzo mnie bawi. Otóż, gdy papież zwoływał rycerstwo europejskie na krucjatę, dotarł także podobny postulat do Krakowa. Niechże i Polacy udadzą się do Ziemi Świętej. No i ówczesny książę dzierżący pryncypat w rozbitej dzielnicowo Polsce, Leszek Biały, miał pytać legata papieskiego, czy w Ziemi Świętej znajdzie się odpowiedni zapas piwa dla Polaków. Gdy nie znalazł potwierdzenia, odmówił udziału w krucjacie. Polski woj bez piwa walczył nie będzie. Brzmi to, drodzy państwo, zabawnie, ale jest prawdziwe podłoże tej anegdoty. Otóż w czasie średniowiecznych wojen wojsko potrafiło zatruć się wodą, bądź z brudnych rzek, bądź zatęchłą, przechowywaną w bukłakach czy beczkach. Piwo jako napój było po prostu napojem zdrowym, umożliwiającym prowadzenie długiej walki. I tak papież z krucjatą musiał sobie radzić bez Polaków. Sam naważył piwa, sam je musiał wypić. 10 minut do godziny 15. To oznacza, że dzisiejsze wydanie trójki do trzeciej właśnie dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Katarzyna Fyrst-Wojtkowska audycję realizowała. Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miaram. Dziękujemy. Do usłyszenia. Udanego popołudnia.